ده چې قدیم تاریخ هم په نظر کې او کاغنی کم نه کم د خپل کلي حالت او د علاقې حالاتو ته معلوم وي او د هغه عمل سره د هغو د عقیدې تل کول دا ورته معلوم وي چې دا په څه طریقه کوي. نو که د عمل ناروا دي نو کفر به شرک وي د عقیدې، که د عمل ناروا دي نو بدعت دی، دستور دی، رواج دی، د هغې ځان څه حکم دی؟ ټول خو په یوه طریقه باندې نه کنه. نو دا پته لګول غواړي دا ضروري عالم باندې چې د خپلو خلکو مرضونو ته معلوم وي اور دفل فرق و مرضون تفصیل و تمعلوم پاغ مناسب باندھے دا قرآن و حدیث تعلیمات اور سلوکنا آگا طرف طرح گرزئی اور داغی رد کیجیے یا اسلام ہی کی دا ضروری دا ذکر من نشأ فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ ما پرون اس چکن پیدائی زما د عمر یا دین لوکتروس تو آگ خلق و تدی صرف پتہ نہیں سے کتاب و خلق بتو اور زیارتوں نہ غفتہ دائرہ مدد کول بھائی یہ وہ لسون دائے کولی اور کول بھائی اور در سنتا من اسنون دائے گا ولیاؤ پر نمبانی کول دا پتہ ہوتے نہیں سے ذکر اغول پیدا کے دل نمخ کے ختم سے دیں سا خبر بھی کنا بیا بگی تقریباً دے سلو کالو نا روس میں جتو پیدا شئی دی علی شئی دی جماعت سے جی آجی اغول تو دا پتہ نہیں سے دیں کہ استاد پر محراب کی ناشتی سنتوں کی آسان مختبیان بہتا دا آسان تناشتی پہ انتظار کی کہ اگر سپے ہوئے کہتے ہیں تو سپے ہوئے کہتے ہیں کیا سپے ہوئے کہتے ہیں دیتے کہتے ہیں اور یو پیرہ نا جو پیرہ نا دیتے ہیں اور کل ہے کہ جنہیں سے خبر آر سلو رو میرے بیا مجھو آرو بیا جو آرو اگر دیتے ہیں نہیں خبر اور سنو سے کہتے ہیں خبر رد کوا نا بھی جا سرے پسو بھلا مانے اختر ہے پیس کے خود عمر کسی ہمیں سرا اگر تی جنہیں نا وہ جو سوا کہ اگر تاندازہ نو چنہ مخی ہو یدی مخی ہو پتا تا نو اور اس کو جب سکل گناہ دے پدی نیت پانے ندی کل تو زدہ پتہ نہیں سکے کہ وہ چاہتا ہے زیارت کے خبر خبر سکے جاتا پرتو غر گئے پرتو خلق بتا اور غلق ایسا تھا کہ پھر یہ بہنی بزر ملا گئے دا پتہ نہیں سکے اور غر گئے چاہ رک کو رک سو بہنی بزر بہنی بل گئے دو تو ان پتہ نہیں سکے چھل تا بل غر گئے اور اگر بری پیچی غر گئے کہ خلق گانا کو ختم سے اس بل دا پتہ تو نہیں سکے من نشاف الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الجاہلیہ ناولو پہ جانا دخپل کی حالات معلوم کا طول ادا غیر مناسب خبر رکھا نا اللہ علو بکار کیجی کہنا ختمہ گا شیخ الاسلام وی تفسیر کبیر سرورن جل دریس و اوہ کیا کی مدارک السالکین ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اول جل دریس و دریس علیہ السلام مقبان مدارک السالکین جل جا اول دریس و دریس علیہ السلام مقبان دے بل دا خبر دا خبر و اطر و وقت را دی چا سر خبر اکری کاری مناظرہ کی توی علمان ای طریقہ فوض اللہ ایسا ویدی پزان مرا والا ور خطا کے جمعو تاجی مکو وقت کی را کہ مخالف جی خب ہو اس تسلی خبر او کی داغا دلیل تو گورا داغا دا دلیل پاگا پالو دیا داغا دلیل بدا را خلافی دا سنکی با بکی تایی دا سنکی با بکی تایی چاگا با داغا دلیل نہیں وہ داغ خلاف ہوئی وہ اگر اسے نہ پوئی دیا تو زن نہ پوئی نہ تو دلیل با نظام کو وقع استلال المبتدی اتے و اہل الظلال یکون علیہم لا لہم سلیہی یہ مرول کی جی پر دو مرول نو سڑے دی پردہ کی پر پردہ کی جی ملاوس اس مرلہ جوندے ری پران کی یہ پردہ کی جی پر پردہ کی جی اخون بابا لگی اپن چالا میں اس سلح پردہ کی اے پردہ دیرے کی چیزا مڑی ہی نہیں جانا میں مڑی ہی پھر جی دمرا مرمو خوارا کی غیر ہی نہیں جا کی پرسی ہے خوارا یا غیر ہی نہیں میں مائے کی پردے پردہ باندے اگا دا پردہ ہی نہیں کری مائے غیر ہی نہیں مخی ہی نہیں دا نورا پردہ کی کرلوں دا بنے تو مرمو خوارا پھر رسطہ اور جاتان کی پرسی ہے تو ہی نہیں میں اسے کو پرسی کی دن نکے سلوڑی جوری رہتو دی آدھو روح تریس تک سے سنڈی سے کیوں دیا خادمہ دیا بل سارا میں سنڈا تو دیا نو دوسری والا ہے کہ نہیں جی ذکر دا بربند آولا غیر جی دلیلی سو بیشہ سی جی خواہ جا فردہ کورا چا عمر کا لگا فان تو اول با دی قبرون زیل اطلال کور کی راگے کور سخا کور کی نو مخ بے بربند چا عمر دا فان سو رضی اللہ عنہ نائشہ جا فردہ کورا نائوالی کورا عمر نہ پردہ فرض ہے کہ نہ قتل اولی حدیث کی نرا جی حیا من عمر نو عمر نہ شرمے دا نمائی کی تو عمر نہ شرمے دا بے پردے نہ کو کے سل دستا اے دے کہ راہ میں پلار دے بل میں میرے دین دے نسری یہ بل دے دفن کرے حیا من عمر دو عمر دے غیرت بس تو شرم ورتا کہ عمر بندے دس کے دے رکھی زرا پس مرگن دا غدا عمر کیا چاہتا اور خبر لوگی پر دے لڑا مسلم دیدے تو بنی زین سنی پر دی دے جلیل دے دلیل تے ہو گو رہو انو پا دی مانا بانی اہل و ضلال یکونو علیہم ما لہم دا او دلیل نہیں تو سوچی تو کول غاری بل قول شیخ الاسلام کلام المتکلم یخمل علی عادته وعرفه وعلی کلام الاخر یہ سڑی کلام داغا داغا عادت ادا عرف موافق ام چلی گی اور کل کل آغدا کی خلاف ام ہوئی گی مطلب سو دمصدا دا کلام ما صدق علیہ تا او گورا کم خبر بانے کی تو دلیل نسی داغی دا دلیل مصداق تا او گورا دا دا خلاف او نووی با کہ دا دا موافق را تا نو اگا دلیل ندے نو داغا دلیل جن استا دلیل جن نو کتیو ہے روش پی ہوئی دلی مطلب خدا نہیں دی مطلب داغی شرمی جو شاہی کی مسئلہ جوتا ہے کبیر کی ہوئی سلورم جل دردوال قولنا سلورم جل یوصل نہا کیا بس ابن جریر کل تفسیر کیم دا خبری جی کہتے ہیں انما یوجہ کلام کل متکلم الی المعروف فی الناس من مخارجہ دون المجہول دا وجین کی کلام داود عرف پر نسبت بانی برابر سرس معروف دیکھیے رضو مراد صحیح دلچا منگ کی طرح خور اردو دیتے ندا دلچا دمالایا پجو کی کنزل دمالا دلچا تھا وہ کدے سے من دیا دادا وہ میں مراد چنتا ہے دادا وہ جب کی کنزل دینا کار کنزل نیچے اسے سی چوائی یا رضو نانا تو دلچا رہا تھا نیچے مرگ دوا سے زبانی میں سنگ بہو نہیں ہوئی کیا وہ کنزل تھا ندا پتہ لگ بول بولے کہنا چاہیے تو کیا پتہ بچے آ دلچا ہوئے خود پختونوں پہ بچے ہوئے کد ملایا پہ بچے ہوئے خیال تک رکھ پڑا دلچا ہوا کہ نور تو آرام تم بو شروع جی نور تو گڑ گڑ زب کو کوا دم تکلم دو وین کی خبر ہی تھا گورا کہ دا وین دے تو کم لحاظ بان کی اور تو دو غور پری بانے سرے اللہ کو پتہ لگی تو من مجہول نہ مجہول کی نہ معلوم ہے کہ محمل کوا ابن جری متشابہات کے مستدل مبتدی اور مشرک دلیلوں اور طول متشابہات کی اور اگر کبھی پل رہا کر گئی نو دور رہا گر جی کاغذ طرف کا زان پہ گر جی نو زان طرف تم رہا کرے کی ماحول جدی وہیل کیا دلی کن کیا عقیدہ و عمل معلوم تھا کہ زیادہ تو سمت لب باندھ لیے گی نہ پتہ بلے گی جانا کہ دعا سے لی جائے زندگی الگ خبر معلوم ہے دخل کو خیال اور رب دلی وہ ادا عمل جیسے شورو دے اور پلان کیجیے کیجیے اور پلان کیجیے کیجیے اور پلانی ملاویل پلان کی ملاویل جی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ غلط ہو قرآن سنت طبقہ کہتے لیسی کہ در طول مخلوق عمل دا کے خلاف ہو ناغا طول غلط تھے یا بجی کنو گوئی تو اجماع دا جمہور دی یوتن پا حق بانے دے لکان ہوا الجماع نا جماعت دا غیر دی او دا غدی آل سنت اور آل جماع او دا غدیرو کہ در سنت نا خلاف دی حقیقت جماعت نہیں رہی کیسا یجوز ان تضل الامت عن فهم القرآن ویفهمون منه کلام غیر المراد دا سن کی دیسی ان تضل الامت عن فهم القرآن کہ امت تیر قرآن دا فهم نا دا قرآن دا فوہ نا غافل ہے او روز تو خلق را گئی دیدی ایت مطلب دا دے ایت دے مطلب دا دے دا سن کی دیسی مخت او گورا قبل تیو جلی اتاگا تیر قبان جی روانہ کا نو دا خبر اپا مختانو کی او گورا کنا وابتغوا إليه الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أقول ده وسيلة كتا لا تجيكم وسيلة ده دينا فوقا ناسنا وطبطهم نو دي أتسي كم ده كي تد دليل كاين وغير رأي كارتاو ده كم دور ده بيكار ده بدليل قابل لنه مسألة ده بنياد ده سر يأخذي لدي ما غولة بكار ده كيف أن تجوز أن تظل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه غير المراد ده كم مراد ده آغبة نهي ابو بل سبان دی باوری نا چرتا منسی کے دلے ابن تیمیہ و اقفل تفسیر کی تین زم جل شپت دے سم مستان دے تا پوس بچی جیرونو زمان ہم استاس ہونا بخون دا ذکر ہم او بیا دا عملی کولو ہم اب یہ دنیا سے ذرا سرول ہوں ہر سخت پریشانی کے راتا بے سب تیاری جو جنا ایمان جی کر کے کلمتانی یسأل عنہ الاولون ولا سرول ماذا کنتم تعبدون وماذا عجبتم المرسلین لما فعلتا وکیف فعلتا شیخ صبر رحمہ اللہ تعالیٰ دا تعبیر بیٹھا اور پدی الفاظ ما بنیاد معلوم نہ کچھ چاہ جی کے دیجا کے لما تھا اور دا اصل بنیاد ادا دے لما فعلتا وکیف فعلتا دا چار جو والے کر لے میں دے جواب بسی قرآن قرآن رسی جی کیا ہوئی جی میں چبیا جی دا کہو کیف فعلتا بس طریقہ جی کر لے دا طریقہ جی بچا دا دے جواب کرے محمد رسول اللہ سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا بنیا کیف فعلتا ولما فعلتا مبلا علیہم دا کلمتانی یسأل عنہ الاولون ولا سرون دو خبری چیز پخانو سنو طولو نبتا پوسلے سی یو دا مادا کنتم تعبدون تا سلسی سیو پا کم ترقہ عبادت تو دا اللہ مکاو اکد غیر اللہ مکاو تا پوس دا دیدے عقیدہ نو دن ظلمانی تا پوس دے مادا جبتم المرسلین دا اللہ دا لیگلو تا سل سم رمانو نکرلا عمالم سنگ کرلے دا اگو پا ترقہ کرلے دا اگو پا خلاب بانی کرلے دے دے جواب خبر تپوسنے کی ما هو الذي دین اخلاص کے امور اس پر اس لو جواب تیار ان پکار دی کہ جس کی عبادت کیو دی کیا اللہ حکم دا غمن دے دا غیر سر فتر خیر کیا تو فتر خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر فتر خیر بینی منو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی انزم جل دا غیر تفسیر هو تلی سمم وآخر دوانا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا بار لا بشكر كامل في ربنا خبر گزارا میں لاری بند اس وقت بیسی جا پڑا تم لار بند بجیر تم لار بند اللہ رب العالمین رضا کولو اور خوشحال اولو اور ظال کے میرے فائدوں اور دنیا میں چنو اغسل راکش قول اور راگر قول دبیر تارخ و دل لار دا اللہ رب العالمین دا عقل باندھی نکی جی نقل و ضروری جی اور نقل دا آگتا کہ اگر خبر دی اجبار دا اور دا اللہ رب العالمین سر غابی سی خونو تو دا گئی پیغمبران علیہ السلام اور جی دا وہ شاگردان دا جو خونی دا پارا اللہ کش کے عمبران نہیں مقرر کی بلکہ راغے پار اللہ رب العالمین فل کتاب اور کہہ گئے سبق اور کہہ گئے زما کے جنگلو دو خلق سرا زما تو فوجلی سبقوں کا ناغب یقینی اس باری کہ سبق دا اللہ رب العالمین کی طرف نہیں نو پیغمبر خپل عقل فهم باندې اونچ نشیلے. حدیث مبارک کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا مناجات ذکر دے اگد دعا دا پدے کے رسول علیہ السلام ہوئی اللہم لا اسمی ثناء علیک الا کما اثنیت علی نفسک ذخ استاس تعین نشم کو لے لیکن وہ آؤں برا قدرے کہ تا دخل جان ستائی نہیں کر دی زبر دغز ہوتوں لا اسمی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک نیچے پیغمبران بزان میں نش لے نو بل بسو کسی غبر زان میں سے خبر ہوتی آباد اللہ رب العالمین نے خبری تفصیل بیان خلا جبا رخل کو جو پوہا گور پارا ہو تو گائے حق دے اور گائے ذمہ واری ہے حقیب بنیاد اللہ کل کتابوں رو لے گل آخری کتاب قرآن عظیم دے ددی کتاب تفصیل دنیا کی پیغمبران آخری پیغمبر ادا شاگردان کرے گے نداغذ دکر اور داغ فہم ضروری ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سخو نہ کرے گا سارا خون اطلب پکار دی دغم و توارث کرے قبان یو نہ بلتا دبل نہ بلتا کرا اس باری استاذان پذاریا باندھے دنیا کا رسی منگ تو مراؤ سے دے بارے کے بولماؤ سو ویل دی تو اصول دی قائدی دی ضابطی دی آ قائد و ضابط و اصول بانے کے کوشش دزدکری کی اللہ دیر مہربان ہے نو فہم ورکی استعداد ورکی قوت اور ادراک ورکی اگر پرون سے تذکرہ کلا کہ عالمان دین سوئی اور طول خبر کے فہم دا قرآن سر متعلق دی تڑی دی نیولی دی نسل دی چاہ کرے کب ہم جو چار کی نو اللہ یقیناً بندر فہم نصیب کی اگر دا پارا دا علماء و خون از دکرا دا ضروری پدی بنیاد باندے سر قواعد پر ما ذکر کر اور سنور ہوں کہ بیا بد قرآن پتا فہم کے اور چار رضی کے وقت راضو کا حوالن دارے اور کم انشاءاللہ ناویلی کی بے قرآن دک رہا جب تک یادو نہیں تک یاد کی نیوکار دیو کو دا سورو اور سری دا کپا یادی یاد کی کپا چیز دا کی افریقا کی غار و تداس ملکون سے لکد سنکیت علاقہ اگر کی قرآن نو پر دیر وقت پر قرآن ونو لکلے چاپ قرآن نو اور سوک با دی پویدو نو سرد دغنا نر او زنانو طول قرآن ویلے نسنگ ویلے استاد بہت تو جماعت کی تو تختی بھی چل علی با خاصا بیا یہ کول اور بیا ادا ور زیر پہ نہ پیادو لو بے کسور ہو گنا اور قرآن میں یاد حجاب سیوا اور قرآن سہانو دین ہی کہنی نکی اور تو قرآن جو سعودیہ نہ ہو رہے لوگ عالمان تو کیوں محمد امین شنقیتی دغه تفسیر دی اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن مدینه یونیورسٹی کی جامعہ کے دس انتظار میں قید اور سمجھ سو کال قرآن کا تعلیم بن گیا ہو پروفیسر ہو لو استاد ہو اگر شاگردان استعمال ہو مسا اچار کی در علاقہ تھا کہ قرآن دو ویلو پر تختیل ان کی چلی گل روس سعودی حکومت ہو تو قرآن سے سن اور رسول تعلیم کا طرف بن شروع ہو قرآن سوچتا ہو سر جائیں کہ پچی ہوئے گئے نو نزک عالمان بول کے عبداللہ ابن مسعود جو قرآن دکڑا حروف و یاد الدی آوازی جی سر جی حروف و مطلب اور پارے عمل ضرور تھی ولا کی نقامت حدود ہی رز دا قول اور دا ضروری ہے جی دنیا عالمان جو قرآن جو دکڑے پارا سے قواعد سے طریقے دا خودی دی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہوئی ذکر دا اللہ کی تو قرآن تم تذکرے تھے ان شاء اللہ ڈیری اچھا علم ان فضیلت الذکر غیر منحصرۃ فی التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر ونحوهما زان پوتا ذکر کی تم فضائل ذکر سی دا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اور دا سنور کلمات کی قدری نہیں بلکہ دا ثوابنا اور غرائی بل کل عامل للہ تعالی بطاعت فہو ذاکر للہ تعالی ہر سو کی بدین کو حکم دا اللہ کی ریزی نو دے دا اللہ ذکر کئی اگر کے پخلے سے تذکرہ نہ کئی بے غیر کی نظر کٹا کئی فہو ذاکر للہ خطا خبر وے لکی جی غد کے واری بن کی چنہ نئی فہو ذاکر للہ تعالی بخیر خبر کی جی سو کئی دیو تو غد کی جی فہو ذاکر للہ تعالی یوسف دا گناہ نظر بچکاو اور داغی سخت چیز اسباب داغن کی دن آغیو کرو کان ذاکر للہ تعالی اور اللہ ذکر کرو یاد دا اللہ اس زین کی فکر کیو اور دارا خلاف ہونا کو خرید کئی اغسطل خرسول کئی اور پا قانون دا شریعت بانی دا اللہ دا قانون دا منولو پا جو بانی کئی خرسول و اغسطلو کی ذاکر للہ تعالی قلم بانی سلیت کئی دین خبر لکی چا تخون لکی فہو ذاکر للہ تعالی تا سنا سے قرآن اور دین خبر اور طول منگ بحمد اللہ ذاکرون للہ تعالی ذکر دین ملے کہ کی نہ گوٹ کے ابس کا پیارا یا کی نہ گوٹ کے تلاوت کا زر زر ختمنوں کو کہ جمر ختمنا میں اوپر ذاکرون للہ تعالی طول ذکر ہے ذمہ دار پسی کی رجائے چار سے اور پدی نیت بانی تھی کہ کیا تو محتاج نشم تو مخلوق کی بچی محتاج نشی اور مجل پابندی روسر بزم احکام نور منل تھی جو پدی پدی کار کسب کی ذاکر للہ تعالی یہ اللہ ذکر تھی وہ غل کو ذکر دخلے کا بھی گنا لے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جمر پورے میں ذکر ہو جی کہ اور پیری نشی ٹول آمن دے ذکر گئے ٹول دے ذکر گئے تو کہ کئی نزک ہوئی کہ دیکھیے مطلب سری امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہوئی مطلب اس لیے ہوئی بل کل عامل للہ تعالی بطاعت فہو ذاکر للہ تعالی دے اللہ ایسی ان دا خبر ہوئی سعید بن جبیر نور علماء کرے گا افواہد میں ابھی ربا لو عالم ہوئی تابعی مجالس الذکر مجالس الحلال والحرام کیف تشتری و تبیع و تصلی و تصوم وطن کے ہو وہ تو تن لکھو واسبہ ہو حاضا ذکر اللہ کس دخلے ملے کم مجلس کی دعا درے لسل سر لاک تن ناشتی وغت تذکرہ کری دا حلال اور دا حرام روا سدی نہ روا سدی ددی تذکرہ کری جس آخلے نہ سن بے آخلے نہ کہ کشے خرچے نہ سن بے خرچائے دا مل کول کرے کا سدا داغس کول چادام کول کرے کا سدا روزہ بسنگ سی نکاح سی طریقے دی طلاق بسنگ گئی اور دا سی نور خبری دا طول کی پہ ارادہ باندی کہ دا دا دین کار کون نیت سر اکلی دا طول ہوئی دا اللہ یاد دی دا اللہ یاد دول دی یعنی دا اللہ قانون پہ نظر کے ساتھ لی کہ خلاف انکم اللہ برا نخفا شی تفسیر قاسمی دین جل درے سو یولسم مخ باندھے دس انتا نور علماء بول دا اللہ یا دول طریقہ دادا صرف دانو کہ الحمدللہ دو تو اللہ اکبر دو تو عبر دو تو میمون ابن محران رحمہ اللہ مشہور گزر روی الذکر و ذکران ذکر باللسان ذکر اللہ باللسان ذکر دو قسم ذکر دے یو دو جبی ذکر دے کہ جب اپنے خوزائی اللہ یا دول پا جبا دیر سواب لدی دیر خیر دے بچی فابضل من ذالک کلی ان تذکرہو عندما احل و حرم و عند المعصیت فتکف عنہ وقد اشرفتا فَتَكُفَّ عَنْهُ وَقَدْ أَشْرَفْتَ اصل ذکر دا اللہ یاد اگر دا حلال و حرام بارہ کی ذکر دے دا گناہ بارہ کی چیزان سنگ بچکم اور چنا منہ سی حال بائی چستا اللہ سرسی وستی پیرے سی ذکر تیار کی ہر سو اوی ہے تلک دا ذکر اللہ اوی معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا او پمسردن د چبل تلار په سموا د ذکر اصل د دین دی ال بدايه و النهايه د ابن كثير مهم جل درسوا نه استم درسوا او کم دیر ام در قول په دې عنوان باندې ابو نعيم حيتي نقل کړي حيه الاولياء سلورم جل پیتم مخبان دی دا قول دلک فرق سرا دلک تعبیر در جدائی سرا دا قول نقل کی دا محمود ابن مہران رحمه اللہ عطا ابن ابی رباح ہوئی لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سمت لگی رہ ہوئی لا یلہیهم بیع ولا شراع عن مواضع حقوق الله تعالى التي افترضها عليهم ان يؤدوها في اوقاتها واوائلها ده دي مطلب کہ سوداگری بے گا اللہ دی یاد نہ نبی فکر کئی دی مطلب دارے اور خرصول اصل تجارت و دکانداری دائر اللہ دا مقرر کرو حقوننا بی فکر کرینا کہ اللہ پی خودری جی کی دابو پورا تای پخپول کل وقتون کی کاغد یا دا مون مسئلہ دا کاغد دین دا ذکر مسئلہ دا کاغد دین دا ویلو مسئلہ دا دا کارون رسولی تجارت تو دا جرے رہتا و منصف و دا اللہ کی کم زیمواری پی خودری دا وقتی آغا وقتی زیمواری فلا موقع موقع باندې سر سره صحیح هغه کې نه پاتې کیږي نه دا اقوال نه دی رباح دا قول ابن کثیر البدایه نهم جل درې سو سلم کی نقل کړي نهم جل درې سو سل 320 د دا قول دا نقل کی دا اقوال نه دی رباح الامام من جلس مجلسا مجلس ذکر کفر اللہ بذلک المجلس عنہ عشر مجالس من مجالس الباطل. یہ سڑے دا اللہ یاد دا دین دا تذکرے تو مجلس کی چینس اور یہ دولا چینس وہ دی مجلس کی چینس سوک ہو جا اللہ کا دن لس آغا ناس کی آغا مجلسینا کہ آغا پا غلط کی دے کرو اور ناس کو سر سے نسی ہو سر اللہ کا آغا مواد کئی لیکن یہ مجلس سر بدیدہ سے رنا واقعی کہ آپ پر طول جنگو کی نورانی کی اور دا خطائی نہ بدائیں دا پار محفوظ کی مدد لس مجلسوں کی غلطی کرو آغا دوتا اللہ مواد کی. ابو ہزار صادر دے دا عطا ابن ابی رباح اور ما کنا تپوسو کو دا عطا نا کہ دا ذکر مجلس سے ستا ہوئی کہ تینیوں پا تسبو بانی یا آسمانی تلاوت کی یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا دی مراد دے دے وی نا مجالس الحلال والحرام زارا مجلسون غندر حلال و حرام بیانو دے دینو دے دینے کے خون دے دین کیجی پچے دے شریعت دے ہر حکم تذکرہ کی اور دے دینے نہ دے ذاتنا اور صرف نہ بچے منع کیجی دا سنتا مجالس دے ذکر مجلس سنا کیف تصلی کیف تصوم کیف تنکح و تطلق و تبیع و تشتری دا جی مجالس دے ذکر اور داؤں بول مجالس الذکر هي مجالس الحلال والحرام البداية والنهاية نهم جل درسوا اتنصمم دا عطائق نبی رباح تذکر کی دا غدا قولون نقل کی دا سنتداخ براحلية الولیاء دا بنوائن انزم جل دوسر دیستم مخبان جن نقل کی نو اصل ذکر دا دے د دین خبر از دکول د دین خبر او ویل دکولی ذکر دے بل تویلی ذکر دے عمل کول تین ذکر دے اگر که پخلو باری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نوی دا تول ذکرو نوی. بلال ابن سعید وی رحمه اللہ از ذکر ذکرانی ذکر باللسان حسن جمیل. ذکر دو قسم دے اللہ یاد پر جب باندے حسن جمیل دیکھ کولے دیکھ اصطر مبارک سے ادھین ذکر دے ذکر اللہ عندما احل و حرم خلوق و ذائی ذکر دا دے کہ سوچو کہ جدا بزرسر ربی دیا دے دی خونکو عیبت کو نہ دے درو کو نہ دی دا معلوم آتا ردیسی لا کو لاس ورلو نہ دی بے غیر نظر لگل کو نہ دی دا سوچ کا دا سوچ کے ذکر دے دا یاد دی عندما حل و حرم دا ذکر وی افضل دا دیر غردے دے زغا جبی دے یاد دی بر زبان تصویح در دل گا و فر این چنین تسبیح کئی دار بسر تو خلو سبحان اللہ سبحان اللہ اپا دینین کے درو اپا دینین کے بے فائدے خبر اپا خلو سبحان اللہ الحمدللہ او دستر کو گولے بے غیر سبحان اللہ الحمدللہ اپا غوگو لاؤڈ اسپیکر بے گایا لگے دل دے نصف فائدہ دے اکڑو فزید دے کے فائدہ ہو کے متعوان کرے یا اللہ ذکر دے سپت کر ابھی ذکر دے کے بے دوی دے اکڑو سزا بدل بدل دی دار ویت دے بلال و مسعید نقل گئی حلیت الاولیاء دا بنعین تنزم جل دو سو اسپگ مز پنزوس باندی دغه روایت نقل کی بے حیثی شعب الایمان کی اول جل سلور سو دو پر دوستم مخبان دے دا سانتا یا طالب نے دی رباح دا قول کہ تجارت اور سوداگری نہ منع گئی نہ سماد الحلیہ پر حوالہ بانے ذکر کر دا قول الحلیہ گرین دل کے زیر سوات پنجوسم بانی نقل گئی ابو ہزار کا قول سر نقل گئی ابو عبیدہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما عنہما دا قول نقل گئی ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في الصلاة وإن كان في السوق سوچ کے ذکر کے اللہ فکر سوچ اور خود غلط کا چتن مجھے جس ثواب کے دل کرے کہ پمانز ہو جائے فهو في الصلاة دل کا پمانز کے اگر کرے تو بازار کی بازار کی جو سفر سے آخری حضور کی اللہ کا قانون خیال لے کے غلط رہنوں سے اور طریقہ سر سن سدا دا رسن سدا سارے کی خطائی میں کم نہ دے ہوئی تو ہوا سے سلا بے داش کے سواب پکار کے لے کے پمانز کی ہو جائے نمانز کی تو نقل و حرکت سے سوائل سے اور پابندی کا پچے رزن و خبر ہو بل تم تو پابندی کر رہے کہ اللہ حکم بمان خلاف بہن کم خطا بنے نقدی سر وہ ذکر کے ذکر ہے اللہ کا قانون فکر سن جو خلو کیوں مقدے جو وہ کیوں مقدے میں کرنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یعنی میں کسی بے کم صحیح پہ رکوانی تجارت سودا گری کی بل بانے میں ضرور ہوتا کہ جسے مکو والا تھا میں نہیں پتا کیا غلط ہے کیا بات انجن راہل جی کہہ رہے کہ دپا سکے روح روحی کی یا پچے خراب دی مکو دو کرا دام سے کر ڈال لا رمن دی چنی دی دال دی بل سے کہہ رہے آگے کے نقصان مصر گندی آگا کرے کے نقصان ہوا دم بھی کہہ دے گا لدا اللہ اللہ جی کرو گو اگر تو نقصان ہی پایا اور نہیں کہہ دے گا اللہ ید کر اللہ جب کیوں کو دی نہ ذکر ڈال لا تھی بے ایک بے بور بے بے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہونا خیلید ابو نعیم سلورم جل دو سو و اسم مخبان دی بیسان تسو ابو الیمان در روایت نقل کے زیاد تفصیل سرا سلور سو دری پنزوس سلور سو دو پنزوس باندے روایت نقل کے سواب الیمان ذکر اصل دین ان دے سمانا ہر واقعات صحابہ یا یادن یا بغیرن او ذکر قدم پا قدم اکدم تا یادون کہ زمان قدم بے جائے ملے زما نظر دے گئے ملے ہر وقت زما دے سوچے دے تو ولی اولیاء اللہ اللہ دوستا نئے کرامت کے پظاہر باندھے عزم کو اڑ گئی وہ نرا ولی آسمان کر کی نر کر کی داشے نیچے وہ کرامت تھا کرامت دا دے کے نا الاستقامہ فوق الف کرامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوئی الاستقامۃ فوق الف کرامہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك فدین بالکل تنشا راغت لتسیل فیلے سی راغدین فدین تنشی کہ تاپسی درزین فدین بتنگی اصحابان فدین تنگو دا صحابان و بد ویل سپچ جانل نقصانون تو گتا کول کہ کفر نہیں نو بدتر بھی دین جا ذکر دین دو رو را سو کہ نقصان دے پکے اوکو جرح دے اوکرا دا مجروح اور دا نالائق اور دا اعتماد خبر کل منجری اخو بیا دین سند نہ دیتا اور دا دین سند دے نم پیغمبر بھی جلے گئے نم قرآن کا اصلو کے لیے جلے گئے نم اللہ بھی جلے گئے وہ دے بزرگانو رضی اللہ عنہم امامان و نیکان و رحمہم اللہ کڑاؤ محنت کرے گئے وہ دین من کرا رہا اس دا ہوا خود طریقہ پر نبل رقم دینا راؤ کم ځای راوړې مې پیغمبر لیږلی دی نه دې الله نه اورېدلي دی معنا باندې ذکر عالمان د خولې دې تنوی یوازې ذکر د الله یاد وویلهم فلیدلهم غوږهم فلاسهم فخفوهم د زړه په سوچ ذکر باندې هم دا معنا ده ذکر قدم تا قدم دم تا یاد ہوں ہر وقت سوچ کے ساتھ سن لے مبند زن لے تو سوچ کئی زن بادشاہ کی لو لے کسی جوڑی کی ہے زامن زن لے پیدا کی خوزی پیدا کی نو کی زن پیدا کی آخر پہ جو دی زن کیوں دی جن دیل جا منی جا غمرم جا مر دی ہر سو پاڑی سن نو دیدے پہ جا سوچ والے نکا چی سنے اکڑا نن دروازه ما سوم را خواه کرد عباد می سوم را خواه دسترگو سوم را بد دواغو سوم را بد دجب سوم را بد دلاس و دخو سوم را بد می اوکو دلت و سوچ فکر می سو بد اوکرد داشتانتا و نو وجید می سو بد اوکرد نو خو می سو اوکرد پا خو الحمدلله پا بدو استغفر الله استغفار دا عمل استغفار تش دخلی نا دخلی نقدری که زما توبه دا زما توبه دا زما توبه دا دوارانی که لاش گیره شی پا قصات بادو تلاش کهی ترگی قصات بادو توچه کهی غول پا قصات نروا کهی دی سوچ زرو فکر که نروا کهی زما توبه دا چی توبه دی توبه تفرد است که از ما فرد ما نیویه دو خواهد نه که را تو زره که این گم چطه به کردن نه چیسی ده توبه را توبه معنا ده واپس که دل ام ندمو توبه تاب توبه تن رجا رجوان توبو الالله دغا مخد پریده الله تراو گرده الله تراو گرده ده زلنا الله تراو گرده پا اعزاو اللہ ترا اوگر دپ بیان دے توبو اللہ جمیان ایوہ المؤمنون حقیقت دار نو بیا کہ دخلی ذکر کئی نورم علی نور کہ دخلی ذکر جو نکو نو مجرم نہیں ایدو سواب خبر تو نکو ولی گنانگار نہیں او پکول بانی اللہ سے بھی سواب دیتی سعید ابن جبیر ہوئی رحمہ اللہ تعالی حقیقت ذکر طاعت اللہ حقیقت ذکر طاعت اللہ فمن لم یطعہ لم یذکرہ وان اکثر التسبیح والتحلیل تسبیح تحلیل دیر کی خدا دد پکار مرضی سوچ کے ذرا حضور سر نہیں سوچ کے اللہ مانے سر نہیں ذکر آرام دیا غور جو بلتے ہیں خیرے دوتان ناشتی تھی جماعت کے سوچ سکھائے دوتان دریتان ناشتی تھی ضرور غشیہ بہوئی بل فاتنہ تلاوت کی قرآن تا ناشتی ہے دیو کنے کی روی نمی کسی نوہ خبرہ بسیو نتا خفیالو دیتا وہ تلاوت تا نہیں ناشتا نتا خدا وہ خبرہ ہو دیتا وہ تکیلی پجیتا کو مانے دی جبا پر جولا یا بوئی دیسی یا پیجی پولا گوڑ دیل کی دیزان نور تو پکی طرح دن نکی را خبر آسر کی دیسی حساس دیتی کرنو جای وقال رسول یا رب دین لکم نم جا پا چلاوات سر عرم دیسی دا چلاوات کی ایو قرآن دیزی تی ایو قرآن دیده دی ایو چلاوات دیده دی تی دا چانتا چلاوات تا بناسی ها آجی تی بگو دازی اولا که ایو تا تک کامی دی پلا تو قرآن بناسی تاندار مستی چینی جاو بل طرف تاو بولی یا بل چا تب آوازی کی دقا چاہو تو دخل جتا کر کسو لے بلتا گلے نزید اجی سیر جی اجی دقا سیر اگر اللہ کتاب تو دم رسپت اگر اللہ کو دفتر کی نسی جماعت کی نسی نارے حالی دادی نزد ہوئی وین اکثر تسبیح و تحلیل تسبیح و تحلیل دیر ہوئی حسی چینی جوری کتاب و زہد بیدن مبارک رحمه اللہ تعالی صلو سوا جس پہ تم مخبان دی در سانتا سعید ابن جبیر دا قول الحی ابن عین نقل کی صلو رم جل در سوا شپک مخبان دی ادبی ہو جائے داول کی تصبیح و تحلیل کئی اور اللہ و سیاد مجھے کس پخلے جلتے کل مستحض ول متحاون رومان سفر آیات اللہ حضوا زکا بے لکے تو کی تم کے رپا اللہ ہو اسپت گن کے رے اللہ ریاض اور دار اچانے سے اللہ ایتنے تو تو کو نیو لی کتاب و تذکرہ تین سو نہ تم دس آتا میرے لوگوں میں پیدا سرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جذرت اخلاص معنی بخن والم رب نم بہر گنارے بہر گنارے گنا تو بد اللہ جاتی ہوئی زنا تو بد بدو اچلاس میں برش چلتا ہم لد بدو میں تو بس کل مستحجب باللہ اللہ پوری خوشی سے ان کے صحیح پیسے زما کے اوپر ہوگا سب تلا کہتے میں آگے بول کی پیسے میں فون ٹکا نہیں رہتا کہ یقینوں کا پکڑے ضرور پتا مانگے ڈے نئی اور سخت کو مسئلہ کہہ رہا تھا اللہ کا پوچھو نہیں کیا بنوں اللہ رب العالمین پورے ہو گئی دل پورے تو کرا استغفار اگر استغفار خوب صحیح نہیں ہوئے اگر صحیح ہے کیا بنا خرا جو استغفار کو دے بانی استغفار ہو استغفر اللہ تعالی رب مانا اللہ ما ذلیلہ کا اجو ذلیلہ دے استغفار طلب دا عفرا ما تخور کے اولڑا ذلیلہ میں کا سپس میں کا اتو ہمارا بھی اسی میں نے ذلیل ہے کہ انہوں نے کہا کم ذلیل ہے نہیں اللہ ہی ذلیل ہے تو کھلی لی جائے اتو فائدہ ہوتا میرے سے تو دی مانا بانے علمان جی کہتے ہیں کہ اصل عمل کریں گے فاما الاستغفار بمجرد اللسان فذاک لا اثر له فی ازالة الذنب غرائب القرآن سلورم جل اتا یا مخبان تس دا جلی استغفار بول دا گناہ ختم ہو رہی کے لیے سفر مشکل اور گناہ کا پتا کیجیے اللہ کا ختمی جی خدا ضرورت اختمان کیا بانی نہیں جی ضرورت اختمان کیا نہیں ڈرا رہے ضرورت اختمان کیا رہتی ضرورت کی مرمی پیدا سی لمبوالے پیدا سی یاد سی نہ لمبوالے پر سر گرا کر رہی سی میں تو ضرورت کے لیے لمبوالے کا غلے چلا رہا غل ہمارا کاروباری میں کیا گانے جا رہا ہے تو کھلا رہا پتہ نہیں آئے گا اللہ گنا دے معافیت را خند نے آیت بر استغفار ما تا استغفار میں نے خاندہ ہو گیا بس آتا اللہ اللہ وقت کے زیادہ د منکر مرے کی دا عالم فری زدہ دا منکر دا بد و رد کا پر رول مکو و ادا کا ناروا جو روز ہو رہے جان کر کے دبی پتہ مانی دا سے ہوگا دا سے ہوگا دا سے ہوگا دا خون ہوتا میں چھے دا نشی کولے فزان یری جی جزا زنسم رسولے طول و تفر تا نشم رسولے اگر زیلہ مزا دا اگر طرف تا مزا کہ اگر طرف تا زی نقصان بمون اتل اس کالا اتکال امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ضرورتی نکی اتل اس کالا رجی دی نبی علیہ السلام جمعہ تن دے ہوتا ہے مسجد نبوی تا اولی نوات بار خلق شروع سیو زیاد سیو اغلط کی دی ہر سری سر آگر منکر رب نسکونے میں تنہی سکر اور تستر گوینم نو دینا بہتر ادا ہے کہ اگر جو مات کرنا نو نور کوربو مسجد نبی کی اقاما سمانی آسرت سنتا لم یخرج الى المسجد التذکرہ پس سو دیر سم مہبانی دے سے رقب آنگی علمان ہوئی من اطاع اللہ فقد ذکره ومن عصاه فقد شکره ومن عصاه فقد کفره چوک چلے اللہ منی فاجدار دے مجھے اللہ یادی اصوک چلے منی نے حکم کے خلاف کی مجھے دا اللہ کے قدر نہ شکری کی بے قدری کی درو ہوئی ہے کہ اللہ منی جمل تفسیر جلالین حاشیہ امام کرسی رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کی اول جل جمل اول جل یوسل دلشتن مخبان دی محمد بن حفیظ رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئی اصل و ذکر اجابت الحق من حیث اللوازم لقیده علیہ السلام من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وان قلت صلاته وصیامه وتلاوته کیونکہ جو ذکر حقیقت حاصل کی ہوئی جو حق منل گی فرد اکبر اطول لوازمنا لوازم یہ داؤ کہ زوال اسو نظام نانجی پر تیارا و قدا و نسوا نکی اللہ اکبر شو نکی پلاس کی بھی تیجی نواغ کیے گا دا واقعات دانی کوئی سوری سودا پر سولو تلے کے سامان واچا اور تو سامان تلے کے واچا تو تولے نواز کو اللہ اکبر تلے کے خو بے جیسے نہیں کری مجدوری پولا حداد ابو بکر حداد سکے ہو سکے اس میں تو کرو سکے ہوئی گر گرو مجھے سکے ہو اور مل کے بغض آواز اللہ اکبر سکے ہو سکتا ہو اسے کے ہو اس پر نظر لگا رہا اگر تم سن رہا دادی جا اللہ حکم مانگل کا اللہ حکم نہ مانگ میں کہ تیری جائے رما تو دادا اللہ موجود ہے اللہ دے دیا سلوئے دے دے مہربان ہے درو ہوا کہیں درو جن منی خیمہ مجھے ہی اصل ذکر اجابت الحق من حیث اللواز کہ رمبر السلام ہوئی من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وَإِنْ قَلَّ السَّلَامُ صَلَاتُهُ وَسِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الحیید ابو نعیم لسم جل صلوصو اسیاما داستان صحاب الامان دا بے حقیق سرنس لزیادتنا اول جل صلوصو جتن رسل مخبان دے ذکر اصل دا دینم دے دا دینم نوے ذکر جو تو خلدان تصویر پیدا کری دیجا حرم دے تصویر بدنے میں تسکو یعنی تصویر نہ روا دیا کہ بد کے اور دا کا سب ذکر نسل اور ہم نے پڑھے گوتی والنا دا گوتی شہادت کے دا بندوں میں شہادت کے اللہ کو منگ بان اس کا یاد کر رہے نو دا شہادت میں کہیں تسکور ہوئی کہ وہ دو گوتی لگی یا دری لگی نو ری شہادت نہ ہوا تھی آوازی ہم پکار رہا جی وہ یہ اوز رسا خریدا کہ بلے آری اس وقت تسکیر جیزا لوی اس وقت تس رسی جی اگر جی ذکر دا اللہ کا دین آنا باندھے علمان جو ذکر حقیقت سے اصل ذکر دار الحمد للہ اللہ کی قبول کی سول تو ذکر دا اللہ دیکھ کیا وجہ سے رہے بار بھی قرون کی سلی کی طرف سے چنو کو سو اتو کی بھی وجہ دیتے سہ رہے اخل کار سر اچارو سچی دیتے وجہ سے رہے اگر من لو دادی تو ذکر دا اللہ دیکھے وہ بھی تو نہیں جی ستارے کی بھی ستارے کی بھی میں پذے دیتی کہ وقت کی بھی پذے کا سبق کری مجرمان بھی سزاوار دا اللہ رکھانا اور مجرمان دا سانتا علمان نور مویدا یہ بلا خبر کم قال جمهور الفقهاء من اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی رضی اللہ عنہم جن کی چار اول ہے اول اتجا اول جسے اول سند اول استاذ معلم نذیر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دگو سے مقام دے عالم بانے ڈر ہٹائے بے زیا ددی مطلب گائے سجے کی سوئی جانا روا ہوئی غلط ہوئی بے اعتمادی پیدا کے خبر بھی ایک بار مرا دن بانے اعتراض کے غلط ادا پکی نو غلط ہے وہ خیر کے وہ چینی پکی نہ ہو تو کچھ ہو کے یا کہ سدد آگے میں زیادہ کی مطلب داؤ کہ دے بھی اعتبار دے بے اعتماد دے سیکا نہ دے نو دو خبر ہے پسند ہو منی لیسی کہ سیکا نہیں بھی اعتبار ہے نو سو کی خبر ہے منی امام بو حنیفہ مالک شافعی رحمہم اللہ ہوئی پیغمبران علیہ السلام انہم معصومون من الصغائر کلہا انہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من الکبائر یہ تو خیلی اتفاق دے بے درواخذنہ کی انبیاء علیہ السلام دے کبائر میں معصوم دی معصوم دی معصوم دی صغائر والو گناہ ہونا بے زی نظر لگول مثلا بے فیدی خبرہ ہو رہے بل بے زی زی طرف سے حرکت کول دا صغائر دے دین پیغمبران معصوم ساتلے شیدی بچو کنا دے دیر امامان و قول دادے رحمہم اللہ ویدیت دین محفوظ دی معصومون من الصغائر کلیہا لکہ سنی چیز کبائرون معصوم دی او بچ دی اصلی دلیل لومخل غداوی لئنا امرنا باتباعهم فی افعالهم و آثارهم و سیرهم من تا تابدار حکم شیر زدو دمانلو پا قولو کی هم پا نخو کی هم پا خوی عادت کی هم او دا عمر کی رشید مطلق ہے من غیر التزام قرینہ دانے کی تا گورا کی دکی دا عمل کرے دے دا اولو تا صحیح کرے دے کی خطائی کرے دے مالی بیا بلکوا یا دکی کم خبر ہوئے دا دا یقینی صحیح جاؤ کدے خطا شے دے پی روتے دے غلطے دے اللہ دا دے تاقیق ہی نہیں دی امت تا کہ زبا قول و فیل کی تاقیق کوا زما قول و فیل کی خوب تاقیق معمول یہی کہ دا دا صحیح کو کہ خطائی کو سرے پا جماعت کی دے مانزے کے اور ناس کے اس پہ پہ اعتراض کے تو گو رہا تم قیام فرض یا فرض پاس پورا نہ کر لوں جو نہ سو پتا کی بھی جانا اول کو معلومات کی کہنا صاف سے تکلیف دے ستر شانی دا کم دے درد نہیں دی کہ سب تین کی نہ سے پاسے دے نہیں دا نتا تو بول گئے کہ دا وہ جو رتئی اللہ کی اجازت کر لا پیغمبر کی اجازت کرے گا دے دین ما مارو تے اجازت کرے گا کہ نہ سو زماستا پر یہ کرا سوڑے ہے زبر گمانے کی وہ تاکیس کو لغوان دا شانتا سرے گوری بے زیا اور ستا پر نظر کے لئے گناہ کے مجرم دے نتو پیالو حقوق اور فیسے ملگاولا معلومات کا دا ستر کی مخلوق دے دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی بے زیا قتل سنی نو کاغوو چدا سو زمان لو دا خو ماضی کے درنگ لگا کوٹے میں ارتائی گی دا نسین کول یا میں نہ سے تو دانی سے کولو نو خلاص تو خبر کر دیا تے کہ تیرا سے دے دے بڑا بکلا سی دی ماں نہ باندھی فلک دے سی ہوئی سارے راہے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ لا یہ جنے میرا اس سے پاسو گٹلو لا تے تو سنگ دے تو کلی دی اپ مان زارن مال کائی دی لکا شاہ سے رحمہ اللہ تعالی پیریان داغ شاگردانو پسوون زرگونو لگونو شاگردانو یو از وادری نو او سی شاگردانو اگر تا پیریانو دا خبر را ورد که دا تا سر که دا کم شاگرد دے دا دے شاگرد سر دا دن روستو دا دا دا کور کارا تختول اوا وقت دلتا کی دیلی پیرا رسول دا خبر تیل اسباب اللہ تیار کرد اور اگر آپ ایسے سے مال تعویذ ہوتا سنجے تو گمراہ جی ابھی صحیح سے تعویذ ہوئی تو اور دا شاگرد کم دے نیڑو نہ آگتا پتہ سے میں بل جاتا آگتا اس پیسے والا ورکے ویلا سلطان کی کچھ رکھے آگ زمانہ تو آگے سر بیٹھ کے پیسے ہو گئے لاؤ جائے بل کمار جو گئے اور جنہیں زل مجھے کہنے کا پدا سے تیر سو لے بچے قتل رہا قتل نکلو پیسے کو ورکری تو بابا نے سر را کے سہ بھائی تعویز کا رکھو پورا کار ہونا تھا یہ سنگ جیسا ہے راغ لے غزال کو مان دو لا غزال کو مان دو لا مطلب ڈاؤ کیوں بھی سر نہیں جی نہیں اگر بیا سا جو دلے تو بے مت کا بیا باہ غالباً پدرین چلے بیا ہو جائے گا کہ وہی لے گا نو خزم حیران ہے کہ بھائی ایسا رہ جی دین حیران ہے کہ خزا حرکت میں تھی نہ یوں مجھ سر خبر ہو کر تو سو کی ارے کہ سو کا سل کیسے ایسا خزمہ میرا ہی دیکھیے سو کا سل ہے خبر بس چل رہا پیچھے چلا کر روس روز دشمن رکھو رہا تھا سورے میں دیر سے رکھو دونوں نہ پوری ماں حفاظت کر لیتے تھا اس طرح اگلے نو خبر ہو کر برابر ہو سکتا رکھا تھا ہو سکتا صحیح ہو سکتا نو کل اخکارا خبر ہے صحیح تو بد اخکاری جی خواہا کسی بد نہیں کہ سن رہی شیر او شیر دوار جیت کی برابر ہے شیر شیر نو شیر پوئی تو ہوئی اور شیر منظری تو ہوئی نو دا دوار کیسا برابر ہے تکی جی دیو اور صدق کا ترکیب ہو جاگا دیو آرہی جی. خلق مانی فرق ہے زیر مجہول اور زیر معروف کسر مجہولا اور کسر معروف شیر کا زیر تو زیر آ گیا شیر کا تو پختنو زیر کی ہوا یا تو اردو والا زیر نہ منظر ہے سڑے نہ تھے بے فرق باندھے کہ اللہ چال بصیرت اور کڑی نہ ہوئی پدی دنیا باندھے دانبیاء علیہ السلام خبرک بظاہر صحیح تھا بے دین خلاف یا مناسب نہ کرے گا خدا کی حقیقت دفاع نہیں فکم دل دین کی کتن کی سوچ اور فکر کرائی نبی علیہ السلام جماعت کی احتساب تو غالباً ام سلمہ کا صفیہ رضی اللہ عنہا درد سپید دلی جو لگا لگا راغ لگا نبی علیہ السلام رخ رسولا دی جماعت بریتا سر روت کہ دا کور تلا رسی پلار ایک وقت نظر آگا دا چیلی کی نبی علیہ السلام دے زنانا دا مدو گلنگی شو پمند ہوگی پمند ہوگی جو دے بس خبر کی سرا رسول علیہ السلام سوچ شو سکر سواد شو سورا اگر دا اگر دے در آلو دا ایدا سو زما خبر سان کئی دا زما سر تخبری لبل تر آخلی ویسو کاری اوی استغفر اللہ دا اللہ پیغمبرہ تاپ بارہ کے ہم نے خطا سو چکو خطا خبر ہو سے کیا کرا ہوئی لینا شیطان یجری من الانسان مجرى الدم دیکھو پہاڑ رگوں بن کے لیے دسنے کے پاس لڑکی وہ سوا کی کنو رنی ہوتا کو گو کنا کیرا دا سوکوا اور دا سل راگ دیا اتے عمر علیہ الصلوۃ والسلام سر سل دا دے کرا ہوتے دے بیشک کرا دود برا جی ماغن دل ختم کو کہ شیطان لاری کسی بنشی دا وہ ہمرا جی نو اگر طرف کل قبر دا ام المومنین دا رضی اللہ عنہ پا دین آنا باندی دا صغیرون بچی لکد کبائرون او دا صغیرون بچی سی عمر نا دکتے بار منکہ دا دو مانے نبی آبا منکم دا گناہ مل صغیر او صغیر انسان دا خشاک دے یو دکے یو دیکا دو یو دیکا گری یو دیکا لس اور سل کا نقصان کی نہیں جوشی تو غیر کہتے ہیں یا ہو کبائر سے کہنا پختانوں دا خبر سے دا دیر و امسا ادیو دیر دیر دیو پر سل کا نام ساگانی رائے گی کہ یہ سلی پلاس کی راہ نیولی ایسا اچھا چیزی اور چیزا سل ہو رائے گی کہ میں جا پر دیو سلی پان کی نہیں جوشی اور سلی جیرے بسی جوشی نا جا پر اللہ کی نہیں جا پر سلی ادیو ایسا اچھا بن گیا نہ دا شانت سل سہائی یو جی تھی سل نہ دو یو جی تھی نو کبھی رسوا نہ چگری یو جی سی نو کبھی رسوا سلو سن اکبر سو لوئی گنا سو کوبرا دا جی دن دیا سہائی رو نہیں کرے امرنا باتباعهم في افعالهم واثارهم وسيرهم امرا مطلقا من غير التزام قرينا. ابو اسحاق الصرائي رحمه الله واختلفوا في الصغائر رنبيون كيريسي وكما والذي عليه الاكثر ان ذلك غير جائز عليهم. دير علماء يعني المحققين قول داده اكثر جمهور قول داده غير جائز عليهم ندي جائز يعني بكيدو مناسب صغير بدو ندي وكمان تا نظر کے تاریخ کی دا اسیانو حقیقت بانی نو کو اسیان نو کہ مثال میں راسا عبدالعزیز او دا غل شاگر بواقع رہا نکنا پر کارا دا گناہ خبر روپر ورکا او دا چکلے کا ناکھا آغا تا پیری خبر را رسول ہو چیز دو خود چارا تا خول لستا دا دا شاگر دراو سیرا اجال تاکین اللہ او پسیلے گو شاگر پدی نو کو زنانو پدی نو کو چکل پوشنو دیو بالخدا خاونو خاتا وقال ما لبعض الى تجلیجها. ابو اسحاق وی ما لبعض الى تجلیجها ذنی خرج جائز کولو تا صغیر دا انبیاؤنا دیتا ولی دلدی وی ولا اصل لهذه المقاله دا دیل وقتا بنیاد نشتے مقاله مانا میں اکر لکنا پختو بانی توی رے وقتا پختانو دا بیادا بای حد سپکی دیگی دا سن وقتا بیو کو مانا کس پکی خبری دیو کہ ناکار دیو کولا دا دیل وقتا اصل بنیاد نشتے دا انبیاؤ تا کنزل تولی دا انبیاؤ بیزتی دا ابی ادبی دا لا اصلا ری از امون نشتری تذکرا دو سوا اتا اوا کیا یمت دو سو ستاسی مخبانی دا جدا کئی مثلا یو خبر ادا دا قبرستان تا تلل دا تو خبر دا پار جلی کی یو دا کہ سری تا مر گیا چی راتون کے وقت فکر کی کہ نن پر دو اور سبا پر ما دے داخل مما سکر سجی کی جگہ گیا لگا سن خود لوگ پفا مولیان ویلا دا پختو خود دو یہ ملک لوگی عالمان دا فکر احادیث تفسیر نو جلالین ہم کیا نکے گے نمی نمی اوڑے گلو اور کچاتے جن زیاد نو زیاد لوگی ملاسقان تفسیر حسینی بہت سکاو فارسی یا بس فقط تفسیر یہ سیرو دا پختو نور تفسیر ہم کیا نکے ہیں جلالی ابن پورتا اس وہ فقہ کے دیر مرنی فقہ ہوتا یاد آو یاد عملا وہ دس یاد آو کہ بے سائل مرفور اب یاد ہے جاگے سر رضی صلی اللہ فلانا دا پتہ نہیں ہے کہ پڑی مانی پیر دا فلان فائل لے پڑی دی پیت رہتی کہ کم قانون چلوڑی تو پڑی قانون نکے رہتی حقیقت دا حال حساب دا جزانا اور نیت کو نیکو حقیقت و تزدار درست تالیبان دو سر رسولی سے تنور دا بایدی اپا دے دا پاس دا اے عملی جرانو کہ عملی جرانو دے سنگ دا عملی تولی سنگ دی بایون ناروا کے دی معاملات تو غلط کے دی موز با غلط ہو اور دست ترکے با غلط ہے دا تولی پا دے دنیا بانی ضروری دا کی دین عملی کریسی عملی کولو لئے کامل معلم ٹریننگ شوئے پکاری یا پخفل رستاز مخی عملی کنی خبرہ دے پہ رسولی اللہ بکار کینی نچکل ادا سوا او دا سدا نقبرون تبطلل رتلل خلق اروادی منہ نبی او دا دے پارا تظہدو فی الدنیا تراقبو فی الاخرہ دنیا نے سری ضلو چکی اور آتون کی جن پہ سری مخجن دے بدی پارا لا سے کم تو نہ آئے تو کم ان زیارت القبور الا فزوروها ما تاس سری قبروں تو مزائی نہ آئے تو کم ان زیارت القبور مرض و شرک التعظیم دمرو التعظیم داغود تصویرونو میں اصلاح دا پارا نبی علیہ السلام قبرستان تا تطلو میں سر منع کری وقت دیار لسکالا پا مکہ مرزما کی اور بیت مدینہ منورہ کے بدرے کا لگا پا بندیوا مرس اعلان کو فضور ہوا مطلع فیولا امر ندے وجود ندے امر پس منے نا دپار دے دا خطر جی مطلب صحیح وہ دا کار مکوا مکوا داغے نس تو پس سو وہ دا کار سوا پختون دا گن کی دا سو دے وجوب اور ضرورت کا پارا ملے بلکہ اگر زور مکوا کے رکھ دو اگر فرمت کیوں من کیوں نہ رہے تو چکا تھا ارتفاق من رہا لگا مجھے تو جواب دے دی جائز پاتے تو اس سے کہے کہنے کا نیچے وہ کیا مطلب کا اختیار کرا وہی کا دے تیرے قبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر زور ہوا مسلح سے ہونا چلو ایمان ہے نبی حکمت والا پودے رہ گئے جو دنیا میں سڑی لڑو چپئی اخرت سر پہ نفی کئی او بل لو کے ہو گیا محتاج دیا کے غام دعا ہو تو کئی ظال مغوالے دعا دو تو کہ اللہ سے مغفرت کا اللہ درجہ سور کا دعو فونم دا تبھی تیرے کلا سے نیچے تبھی تیرے قتل رسم شروع ہو نو اصلاح کا بندہ رہ گیا تو دنیا میں بدلو چکی میں نے اس کے پرتے خاور سپیری دی پرتے سے خاور سپیری ابھی آرام و کڑ گور کا وار کو وار دی اور بہت دیکھی میں بے آرام و کڑ گور کا وار کو وار دی تو پختوں کو خود بہت لے چلا کیا بابا کے پاس سنگ میں عجیبا عجیبا جائے پہ دوروں کی سی زمان دا مکی دلو کوالی اول وقت عربی غزر ویلا بیا وقت سے پاسے غزر ویلا بیا وقت سے پکتو غزر ویلا مجا با دینن کی کیا ناس پر ایسے با اندر وقت ہوتا نا کیا با ناس نو بیا مجھے سرے سرے کی جا نا کہ سرے نہیں ناسی چینی سو کن اور جسے کار کیا کار کیا رہے انسان اور جلسہ بے استراحت کن یا بے مذہب نہیں بے مذہب و جلسہ بے استراحت کن نو زا غیو بھی سیدی تکتا سوکو کو تکتا سو قیام بے سولو بھی شریدی جو سا جین دن میں جرا پاس ان دیکھا رہا پاس سلو لگی کی نو بیا بہت اوکی بخوتا ہوں جیسا رہا توکو ہے جیسا چلے اور جلسہ بے استراحت کن روک سے ستر ایسا نو جلسہ بے استراحت ہوتا نا ستر ایسا کہ پزندونی میں بھی جلسی نو جلسہ بے استراحت ہوتا اولاد بو اصحابان رضی اللہ عنہ دستی ہو دروزی اگدو اگدو مجھونہ کول استعیسی ہو نو کسی بس انہوں نے بیان کے جلسہ بے استراحت کا نو بیارا پاسا بیو پہر رکعت بانے کونا لگے جارا ابھی آپ پاسی سے فائدہ دے ہوگا لہا تر ایسا نو بیا چاہتا دنیا میں انزول آگا اس طرح ایسی جنہ سے ایسی بیٹھ میں نسد بلو کی دو طرف دو طرف بائی نکار ہوگا یا خدا تا سب لے کی چلو ہو دن سیئی روز ہو کخاتا سے تبی نکی کہ بیٹھار زمان دا اگو آگا ندے یا زو تو بل اللہ بابانی اختا سیما تحجدو کا جلسد استراحات نکو ہو دن کی سم لپکے تا خیر دے وہ تحجد نہ کئی چرے کی جنہ قرآن نہ لوری او بس کتا بارا دا پر دو میرے کو دیسا لور رکھا تھی اپنی کن جلسد استراحات دیتا سی لا تلون لطیج بسبانی ہم حکمت دن بانی چرا جی کسا حکمت اور سفیدہ ہو چیتا اکثر ہم لا عالمون ادھر طریب آئین ہی پوا قبرون تطلل دپار دے حکمتی دے دپار نو چیتا چنو گوارا اتی وسیلہ کا اللہ کا یا ویسا اللہ کا ہوئے سرائے دی پورن مجیگر دا جمعت پر دبانا سو زون پو پی خرالم دوزر کی کیا سما مسئلہ شروع کرا غختل دا اللہ نا حق دے غبل چانا نا قبرستان تطلل دا غختو دا پارا ناروا چکتی کنو سو غار حرام ما تے سو چکلو کتے ما سو یہ جس یہ بابا کی بتاؤ قبروں میں سر ما بابا یا کیا اللہ جی بسی اور کی بتاؤ اپا بندے بانے بے جنی ہے زیارت پر جب آئیں تو میں اگر نکی آوازی زو سر اوٹلم زرین زن سر اوٹلم ملکے ہو ما کرے دو تو دعا ہوتا دو تو دعا ہوتا اللہ جی دو درجی کے لیے وہ بیا بیرہ کر داو گی کہ زن تو دعا ہوتا اللہ ما مسلمان دو پسند پر دنیا میں دیر جائے زن تو دعا ہوتا اللہ نے غفتو دو دو نے غفتو نو بچی تھا حجیس کے تک دے پارا تھا اچھا خوزی اللہ غفتو رہا کہ جید میں تشتے جید میں ڈکی خدا نیلی کی کہ خدا اللہ لگا کی جدی رہ پارا اولو کو زوان دغم رکھا دی جانڈا گیرہ ہو رہا دیکھیے وہ خطوں کا بار اثر تھا رہتا رہتی زوم نہ سن بابو نے مجھ سے نہیں ہوگا جسے نہ جوڑا نہ جوڑا کو دکھو گی میں نے کہا دیر ڈر من مار لیجیے دیر پریشان ہے یہ جمرہ دن جی بنی سو خطے جمرہ چکر چاندا جو لگ بولا یہ سیاح خبر ہے دیر پریشان ہے میں اسے چل لے یہ جنے ہوا اور ماں بھی کتاب مار لگا کیسے کہ میں نظروں چار باندھے راؤ لما نوپئی سترانا کی بات ہوتا لاڑ میں کال کیا سو رائے نکل رہا دیا پبل کال باندھے لاڑم راگلم نو رس پی چیٹا باندھ میرا ہو رہا چار ہولی کی سے پلن پہن کیا ایڈا میرا ہو رہا لاڑ کے لال ہمارا جنہیں بل جاور کا میں لے رہا نکل نوز دا کل را لما مائی کا جانڈا ہو دوں بھائی وہ مغوڑا ہے شیر ہے تو خوشا نہیں سی دے میرے میرے نہ مائی نکل نو دا جی نہیں بمال لگا جی میں کو تو وعدہ کی دے اس نے وعدہ کی دے کنا نو مات کو لڑا اپنا سما غتا کا سرا غتا دی غیرا کا بلا ہرائی پردیش کے تعالی پر خرچ جو لگے گئے اندر کی پتا کو کہ گئے پر بھی تعالی پردیش کے تر کی تارا گھر کا پما کر تو پما کر دے سب دے تو کلے نہ کلے پڑے نہ تو کتنا دن کا مکا چاری دا ولیا بزرگان دس مارو اپ کو اپ چکر دے لیے تو یورو پہ پہ چل بند پھر او پنجانے پس پگانے بغت کر کر دے یورو سو گرام سو گرام سو گرام سو پر دوڑا پہ نے پورو پائی روپے والے بکر کو دمرا شہر گا اس نے کہ اور ہوئی اخرات دے دیا تو دمرا کیا چل گئی ہمارے پالے پڑی میں خدے کی پردیش کے راہ نہ ہوتا لگے گی تو علی نے جلا سارا سارے ہوا جنا اخذ کے ہوتا تھا ناروا جی سے ناروا سارا نو دی د پار اصلن د دی د پار اس خپل جان کے جنا جان کے جنا تو جان نے پی جنے مال بارا کی تو خدای و کیو بتا دو کیا تے ما تا اللہ کا ہوا دی مطلب بان کل کر دے سی سی قبروں تلاش آواز واوری د قبر نا آواز واوری کل دا سن کی د قبر مخول شکل والا سڑے رہو جی د دو پا نظر کی د قبر مرو جی وہ بابا رہو ہوا تھی اور کل دا سن کی چی خوب کیو لرا سی دا کول دا شیطانا نکار اور ان میں قبر سر سڑے مرسی نو قبر سر شیطانا جرگو جی دا وہ اسمبلی حال دا رہے دے جرگو جی اور دا خلق دا مراہ کول اور پارا ذرائی ہو گئی لاری کسی سلاش سو تالتا کینی سب اللہ رکھ سو کسی پا خوب کی رہی داو تر اپنے ضرور سی وی دے جا رہا پسی اخون بابا را گلے پا خدا اخون کہتا قصو تماسا کلی را گلے یہ من جورو ایمان اخلاص آقا بوی باچا جی و مکو از خبری نقصان دے تو ضرور سی میں چی نقصان را رسی ان دیم اخلاص ہو لے نیسی اچی اللہ ان را رسی ان دیرہ بین را وستے نیسی کنتو تو ہوا ہے کہ سکی آقا دیسی ایا زکه په څه خبر جارو کوم بیا نه پاتې دي مې ته ایمان او څو پیری ګرا په جارو کړل مې وا باچا کې تا په جارو کوم خو مې خامخا کې نه دي جارو کړو په جارو کې ښه دي قبرونه جارو کا بتخانی جارو کا نو دا کا عقیده دا او وی دا ای زه خو کین بابا سے خبر کې دي څه کیا ول راته نه ام سای څنګه پر سره هغه پاتې ول دي ازق سنتنات دې نه ایزو اوکا اسلام راستانی جنی مال رای کنی را کولو دیر وقت تیر سپری نی آخر ایزو دی سپیان تا پروتم و تا آگر رای نتو اولو ما کردم جنا جنی با مال را کائی ایزا را سی پروتم خوب کلا را ہے جنی دا مکن نیولنا لاس ادا غیر لاس از ما لاس کی چیخو ایزا مرش را نوز ریدی نینا مرش ایچی دیار آلما نینت نیو کنن نوات نیو کی جنی لاؤتا دسی لاس کلا سرائیس انها مأوى الشياطين دا شيطانان زين دي ذکر دي دو الامام دام صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام وی وطارتا یصلونا ویدعونا عند قبره ظن ان الصلاة والدعاء عند قبره افضل منه في المساجد والبيوت مشرکین دا شرک و بنیاد باندی منزون لالتا جی دلتا کی مولاو دا بارا بدلتا را تکیلی تا جماعت وقت بہت موز بے دلتا نکاو دلتا موز بتا نا جو زن کا بابا سے جماعت کے کون حال تک دارہ پر زن کے کون آغا تا دے کے سواب تخت آرے گا ازیاد تو تخت آرے گا ادا غم مولاو انچہ آغا دا کارکان نور بھون کو کرا تارکان یسلون ویدعونا عند قبری وامین ان صلاتا والدعاء عند قبره افضل منه في المساجد والبيوت. دلت و اسوال قبلی دلت دعاء قبلی بدن نغار و دلت خط قبلی اور دلت کی موسخ قبلی اثر پکی جاتی ظلم خلقی تو اس فکر یہ طرف تھا دا اثار کا سیاتی میں دا اثار دی اگر تو دلت کی دا خبر اگر دی اگر تا کرتبون سر گن دی دے جنوی جدا دا اللہ کی طرف دی یا دی اولیاء طرف دی فدی نتی شیخ الاسلام تفسیر کی وم جل تین دو سو تین جسم مخبان دی ہوئی 525 وم جل داؤں بول واما زیارت قبول صالحین والانبیاء لاجل طلب الحاجات منهم او دعاؤهم والاقسام بهم على الله اللہ کی اس سے رکول کہ دینے کے تو درو لے دے ہوئی بچہ سجی کی قسم ورکائی او ظنو ان الدعاء او الصلاة عند قبورهم افضل منه في المساجد والبيوت یا دے خیال دا خیال کول کہ دعا موز دو قبر مصفا دا غرد دعا موز با خجماتنو او پخول کورونو کی دا خیال کول ہوئی فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ده گمراهی ده شرك ده فدين كي ده ذان مسلمان بلدي اتفاق ده امامان ده مسلمان شيخ الاسلام ده تفسير ومجل في انزوسة تنور درسم مخبان ده 534 مخبان ده ده علماء قول خدا ده بزرگان دے دین اور خلق تینا بڑے سا قصہ جوڑا جوڑا دا دے جینا با دا سوات نا روانے دا دا جمعی مجھے پی بابا دا ہوتی تو قبرستان کی تو جمعات نو دا دا قبرستان یا سویر اپاسد یا قبرون ایروان کرا لکا یہ جمعات جو کو اور پیسے دے کولی لی کو جمعاتین کی بزر جے دو پیر بابا سا کو جمعات نہیں سے جمعات جوڑا خلق وہ پیسے اور کولی اولی کے بار انگن طرف سے بار طرف تھا اسی قبر میں سے اور دن میں کسی ادھر دینے دن نگا تو قبرستان دائے وان کرے گے جمعہ کرے گے اور سچی پاتی سی بھی پو بار باندھے نو دل دین میں لگی سارے بھی جنی مانگر آلتا تھا ماو سویر اکار خمرے محتمیم سے مولانا فضل محمد دنین جوری پسی آگلے خبر سرو کلا یہ تکینا خبر سے تنگول مکو ملا تنگول مکو خبر پورا ساتھ نہ میں بھی پاتی تھی کہ نظما کو کھلو نہیں دی جو گیا بیان کو یہ بیان بول کے کہا میں بیان سے کم اتبارا کرتی نہیں جو ہوتا تو پارا پا پاتی تھی کہ نہیں پاتی کہ رہا میں وہ پروان ساتھی یہ جو وجہ نہ سے مہرونہ نے تو لگو مقفل سے میں بیان سے رو کر ایک بوک دو بانی بڑا سارا میں ان کے پاس ہے ادھر ایسے والا بول کو میں جائے گا میں بیا راجی دل کل راجی میں ایسے ہی جلا والا بول تو ادھر سے بڑا جاتے ہیں بیان نہ ختم تو دیر نہ وقت اور دیر آدمی دور کس کے لئے زین میں نے تفوس کو ایسے گاہ کے نفر کی بس کوئی بھی پیر ہوا تو رسلوں نے دنب دیا اندوں گے جانس کے بس اسے خواہ اللہ لکھوں گا اللہ دل تم انزور جنا سکا ہے کیا تکرم اول تک جزم اللہ کو نانگاری جن پی کہ دا جانے تقرب جا غیر گئے جنہ لحظ اللہ تو بڑا وقت اللہ الحمدللہ بلا سرو اتدار حال بانے وفاس اللہ جو بوٹی دا وہ قول غوری پر یہ باندھے دل دیتی سے کم اثر پیدا کی گئی ہوئے کہ کم حضور راجی جڑا کل کل ورگی بندلا دا اولی راجی دا شیطان اثر میں دے شیطانی اثر دے مأوى الشیاطین مأوى الجنات دا اولی گردی دو زی نہیں حسن بشری رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی سڑے پدی کو لیدی کنا پدی دو کسی دوسرے کی دم رکھا کروان دے او گورا کے کہہ لگے اللہ کو مخلوق مانی جی کر لگی نو ٹول پور تک کی لگی ٹول کیا تھا بارہ پدوار کر بان چلی گیا یا بچے کا جمع نہیں ٹول پور سکے تم کرا کرے جی کرے وہ سوری بان جی کر لگے اگر ہوں تو پھر اب تو ہو وہ تو برا کرے گا تو مولا ماتولی طالبان جامع سر پورا نوانی کو پٹولے نصیب جی کری اپردے فضان دانی راوستی ہے رسول علیہ صلات و سلامی کلکم علا خیر کیا تلاوت کا ذکر کا سوک منظول ہے یہ طالبان ناسی چاہیے ابو دی جن تک کری تھی رسول علیہ صلات دا دو فریقو دی گرے میں لرا رہے یہ کلکم علا خیر تول خکر کوئے حضر بویس معلمان دی جن خودن کے حالے گلے شہم ادین دوز دکم اب دو گئی مکہ تکی اگنیان کے سیناس اصحابان کے نظر آتاو کی پیغمبر علیہ السلام خبر کے قول کی خوب وہ اسم معلم ہے طالبان مجلس کے نسل آگا آگا تاکہ طالبان بیٹی پردی جگان ہوئی نہیں پردی پیشان تو زور اجر تو سی برا اور گجر تو سی برا سارے رزر اخلاص انوار کو پیدے چلا کو لوفر بھی دستے آمانے باتا تھی نارا بولا سارے وارتا را بودا با جماعت کے علالا روجی با دکان داران نو آگا سے پیسے سوال کو رو جیلا رو جے کے نمکے دو میاسی بگر دے دو برگا میں ایسے تو قدر کے بغیر دیں تو روپے بے ٹوڑے کے پالا کو باندھی اب یا بلا ہوئے پر روزے کے سری کی سری مستوی کو یہ استاد دو سرائی صدا ہو اگر لگا تھے کہ سانگ پانڈے وار کر شوبہ بول وار کر دس بارم دس طالبان لنبی زل باندھی برگ چرانا جا گیا اوپر یا بار بے چرانا زمان سنگ کی کیوں ایمون نبی سوال ہے میں سر پارا سوال کرو روزے را روانا تھا میں روزے کے داخل جوڑے بھی کہ نواقع خونو خود اگر جوڑے بدلے گئے کئی خیر کوئی کہ نا روزے کنے بیا گرانی سرے سے غوریا چرگان ادا خود میں غوریا چرگان مخورای تو طول کار کنجی کوئی روز کی مخورای اگر روزے بدل خود در گئی یہ چاہی سے پخول دالا بے چاہی انتظام نہیں سے دلتا گی میں ادار طول بوشی میں جگر و خلق نرسو میں ادار طالبان اجزاد مجبور ہوگی رو جدا لو دفار سے انتظام ہو کرنے انتظام دارے کہ چاہے دو سر والس کے چاہے دی غواری کہ تم رو پکاری آن کی غواری اور جو دغی انتظام دو خوراک انتظام من خود کورون نو راوی کہ ذال لسو پخو اغبو لراوی خود دی سرائی روپے را جمع تے ایدا روپے دی دی چیزال لکی سکے ایدی تے سوال دغا وقت ختم دی دی وقت نمک کی پر طول علاقہ پجے پورا علاقہ جے نمولیان و طالبان بگر دی سوال لدو از دو کہ جاسی دی ایمان اخلاص ہو دی پوری غارن فوران تا بلالا جواب طالبان پیسے طالبان سوال نکی یا بہ سوال نکی یا بہ کا برگان دوارا کار نکو سوال بن کے سوال من سو مجھے پورا علاقہ پر سوال کے شاہبان کے دا تغوری فلوی عزت کے غلوے در دبر خلق و سر روان دے ذکرون کے خلق جی کرو لگی ادا درد ورہ خوی جی پار طرف بندی آرام دے مو جو کہ چیز ہوئی چیز قرآن و سنت کا بیداری پہ چیز ہے نئی انو غلی جی پی حسنی بسیو یحمد اللہ تعالی اما واللہ لئن تدقدقت بهم الحمالین ووطعت الرجال اعقابهم ان ذل المعاصي لفي قلوبهم ولقد اضلوا ان يعصوا عبدا الا اضل عجبا كلام کرے حسن بصری لو بزر لو محدث لو عامل بسنہ روی جب دغه خلق دا تاسو کیا دوای خبر سے قسم پا اللہم لئن تدقدقت بهم الحمالین اگر کو تکارے پرپارے جڑکارے کیجی تو دو بانے دے اعلا سنو دی اپاگے سواری دی رواد دے تک تکی تقدقت بهم البرازین دے دکھو انکو بلے یاد دارے دی لئن تقدقت بهم البرازین پیچھے جنو تک کے جنو تک کے تک کے نکو اعلا تقوان اعلا سنو اپاگے دانی گر دی ووطعت الرجال وعقابهم مخلوق کو سروانی لاغو پر خوبانی خیلی زو پر قدمون قدمی جی ان ظل المعاصی لفی قلوبهم یقینی دا ذلت دا گناہون دو قدرون کے پروت تے کارا ہر پن کی جی دا گناہون ذلت پر کے پروت تے ولقد اضلہو ان یعطیو عبدن الا اضلہ اللہ نمانی لیکن دا چکم بندے خلاف کئی اپا پوہ باندے کے بس کیتی ننا اللہ نکری جی اللہ اغل لہو لیکن اللہ اسے لیا جی اور اس طرح سے بس رسول جن کو پیرئی آگے دا تو لو مرتبوی آگے دا دا پردو جنکو سر پر جنہ اولیوشو شرمیدن جنس میں رکھو تختیر پردو جنکو تختیر ہو تختیر رکار سر اولیوشو تختیر بس خیلے کی وہ پیری آگے دا لوی پیر اسم آزیش کے ملنگانی اسم کے خیلی سر اکپل جناو کو اور ترغیر جناو کول چیز آگے بچے ہم پر جیدہ سی پوہی چو سرمیگم اگر او اجلا اور خفہ کا جاسوس خود آرکا دشمن دارکا اچھا سے رپورٹ ہو حکومتی سر ہو جو حکومت جاسوس ہو لیڈر ہو رپورٹ ہو سو پوہی چیزا نیتیزم سرمیگم لالو تختیز مطاقہ تو بنے کے